Lieve mensen, afgelopen zondagmiddag stonden we hier. Toen stonden we hier met een klein groepje. En nu zul je zien, dat kleine groepje van zondagmiddag is nu uitgegroeid tot al een behoorlijke groep. En dat is ook nodig. Dat is heel hard nodig. Want ik wil niet wakker worden in een wereld waar Trump City de hoofdstad van Groenland is geworden. En ik wil niet wakker worden in een wereld waarin mijn kinderen denken dat een fascist met een stropdas en met imperialistische neigingen de wereld in handen krijgt. En ik wil al helemaal niet dat mijn kleinkinderen wakker worden en dat Trump Towers de skyline van Groenland hebben verpest. Willen jullie dat wel? Nee! Willen jullie dat wel? Nee! Maar het wordt nog erger. De ergste nachtmerrie die ik me kan voorstellen is dat ik wakker word en dat Trump een café opent in Groenland. En dan noemt hij dat café Bar-a-Lago. Dat willen we niet. Kennen jullie Rupsje nooit genoeg, het sprookje? Nou, dat sprookje dat is echt. Trump is het Rupsje nooit genoeg van deze tijd. Want eerst wilde hij een vleugel aan het Witte Huis. Die heeft hij gekregen. Toen wilde hij de Mexicaanse golf een andere naam geven. Dat heeft hij gekregen. Vervolgens dwong hij Zelensky met een grondstoffendeal tot een soort genade. Dat heeft hij gekregen. Daarna verklaarde hij dat hij Gaza wilde opkopen en ombouwen tot een riviera. Venezuela afgelopen week nog. Ook dat heeft hij voor elkaar. Maar hij stopt niet. Want nu heeft hij gezegd dat hij Groenland wil hebben. Maar Groenland is geen witte vlek op Google Maps. Op Groenland wonen mensen. Op Groenland wonen mensen met een eigen taal en een eigen cultuur. Die kun je niet kopen, die kun je niet annexeren. Maar hij denkt, deze fascist met zijn nette pak en zijn dikke creditcard, hij denkt dat hij dat kan doen. En ik wil niet dat mijn kleinkinderen in een wereld opgroeien waar fascisme weer normaal gevonden wordt. Waar imperialisme gewoon weer normaal gevonden wordt. Ik wil niet dat mijn kleinkinderen weten dat dit gewoon kan gebeuren. En daarom sta ik hier en daarom staan wij hier. En ik wil het kort houden. Trump wil nog één ding. Hij wil zo graag die Nobel Peace Prize. Nou, die Nobel Peace Prize, die gaat hij niet krijgen. En die FIFA Peace Prize die hij heeft gekregen, dat is natuurlijk onzin. Ik heb een andere prijs voor deze man. En dat is deze. Dit is de eerste Amsterdamse pisprijs. En deze pisprijs die ga ik straks aanbieden aan het consulaat. En dat doe ik door hem te hangen aan een van de pilaren hier. En als je in hoge nood bent, als je moet plassen. Dat mag ik niet zeggen, maar ik ga het toch doen. En als die ijs op me afstuurt, mijn adres is bekend bij de organisatie, kom maar. Als je hoge nood hebt, pis dan vooral op die medaille. Want dan krijgt die medaille nog veel meer glans. En het allerlaatste wat ik hier wil zeggen, want ik ben al te lang aan het woord. Ik wil niet dat mijn kleinkinderen opgroeien in een wereld vol fascisme en imperialisme. Dus over fascisme wil ik nog één ding zeggen. Toen niet. Nu niet. Nooit niet. Toen niet. Nu niet. Nooit meer fascisme. Nog één keer. Toen niet. Nu niet. Nooit meer fascisme. Dank jullie wel. Dankjewel, David. De volgende spreker, dat is Angelo Delsen. Hij is SP-fractievoorzitter en hij wil ook zijn steentje bijdragen aan deze. Hij heeft zijn fluitje om zijn nek, dus dat is heel goed. Hartelijk welkom voor Angelo Delsen.